أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Evet. Gene o hatayı yaptım bak görüyor musun? As-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi biz Ramazan-ı Şerif'in son 10 günündeyiz. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı içinde Kur'an indirilmiş olan aydır. Demek ki Kur'an Ramazan'da indirilmiş bu kesin. Peki Ramazan'da ne zaman indirilmiş? Gece mi gündüz mü? Onu da Duhan suresinde görüyoruz. 497. sayfa surenin ilk tarafı Hamim vel kitabil mubin. Açık kitaba ya da her şeyi açıklayan kitaba yemin olsun. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Onu bereketli bir gecede indirdik. Şimdi bereketli bir gece. İnna kunna munzirin. Biz uyarıda bulunmaktayız. Şimdi bu bereketli gece ne zamanmış? Onu da Kadir suresinde görüyoruz. Bu akşam Alak suresini okumadık. Onu inşallah daha sonra okuruz. Kadir suresinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şimdi Duhan suresinde dedi ki onu bereketli bir gecede indirdik. Burada da diyor ki onu Kadir gecesinde indirdik. Şimdi Kadir ne? Kadir. Kadir ne demek? Kadir ölçü demek. Standart demek. İnna kulle şeyin halaknahu bi kadar. Yarattı, biz her şeyi bir ölçüyle yaratmışızdır diyor Cenab-ı Hak. O zaman Kadir gecesi bu ölçülerin belirlendiği gece olabilir. Takdir gecesi olabilir. Burada anlatıyor Allahü Teala ve ma edrake ma leyletul kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu sana kim bildirdi? Nereden bileceksin ki? Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Bin aydan hayırlı bir gecedir. Demek ki son derece önemli şeyler oluyor. Onun için Duhan suresinde de fi leyletin mübareke, bereketli bir gecede diyor. İşte bundan da daha büyük bereket olmaz. Bir gece ki bin aydan hayırlı. Tenezzelul melaike, melekler iner. Melekler iner. Ve ruhu, ruh da iner. Şimdi burada ruh Cebrail aleyhisselam diye anlatılıyor. Cebrail aleyhisselam için Cenab-ı Hak ruhul emin, yani güvenilir ruh diyor. Ruhul kudüs de diyor. Ama er ruh dediğimiz zaman o er ruhul emin değil. Sadece ruhul emin değil mi? Yani ruhul emin, yani eliflamlı değil. Er ruhul emin mi? Er ruhul emin. Ha. Ama ruhul kudüs eliflamsız. Evet. O kudüsün ruhu. Şimdi Cebrail aleyhisselam olabilir tabii. Olmasına bir mani yok da. Melekler üzerine o atfedilmiş olur. Önemine binaen dikkat çekmek için. Yani o gece melekler iner, Cebrail de iner. Zaten Kadir gecesi Cebrail aleyhisselam inmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk ayetleri, geçen hafta okuduğumuz İkra suresinin, Alak suresinin ilk ayetlerini indirmiştir. Ama buradan ruh derken illiyyundaki ruhları anlamak da mümkündür. Çünkü bu tür ifadeler de kullanılıyor kitaplarda. O da mümkün. Çünkü iyi insanların ruhu bir yerde, kötü insanların ruhu da bir başka yerde korunur. Ama indikleri zaman tabii ki cesetlerine falan girecek değiller. O da akla gelir. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ. Tabi izinli olarak inerler. Kendiliklerinden bir şey yapamaz. Rablerinin verdiği emir gereği hepsi iner. Verdiği izin gereği iner. مِنْ كُلِّ اَمْرٍ selam. Her işten dolayı bir güvenlik ve esenlik vardır o gecede. Hiye o gece hatta matla'il fecr, tan yeri ağrana kadar sürer. Yani çok önemli bir gece. Şimdi bu gecede ibadet yapmak şöyle sevaptır, şöyle yaparsan şu olur şeklindeki sözlerin bir kaynağı yok. Bu gece çok önemli bir gece de, bu gecede ibadet şöyle önemli, şöyle güzel, şöyle şey şeklindeki kısmı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemiz Kadir gecesine rastladığımı anlarsam ne yapayım diye sorduğu zaman demiş ki şöyle dua edersin. Allahümme inneke afuvvun kerim tuhibbul affe fe'afu anni. Ya Rabbi sen çok affedicisin. İkramın boldur. Affı seversin. Ben de affeyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü itikafa girerdi. Mescitte ibadetle meşgul olur. Evine gitmez, dışarıya da çıkmazdı. Onun için itikaf sünnet-i Mekke'dedir. Dünyanın her tarafında bunu yapan Müslümanlar var. Ama Kadir Gecesi'ne mahsus bir ibadet Peygamberimizden bize intikal etmiş değil. Yani biz ibadetlerimizi zaten her zaman yapmak durumundayız. Şimdi bizde bazı yanlışlıklar yapılıyor. İnsanlara yalan yanlış din anlatılıyor. İşte falanca gecede şunu yaparsan şu olur, filanca gecede bunu yaparsan bu olur diye insanlar dini belli gecelere, belli günlere hasrediyorlar. O günlerde işi yaptın mı diğerlerini kurtarmış oluyorsun. Halbuki siz 1000 tane Kadir Gecesini ihya etseniz bir vakit namazı kazaya bırakmakla uğradığınız zararı gideremezsiniz. Evet, onlar çok önemli, çok güzel ama peki sizin yaptığınız diğer ibadetler önemsiz mi? Tamam, o gece çok güzel, tamam, işte Allah-u Teala anlatıyor, çok değerli bir gece elbette, ama o geceye mahsus bir ibadet, o geceye mahsus bir takım şekiller şimdi insanlara anlatılıyor. Bu gece 1 rekat namaz kılarsan 80 yıl namaz kılmış gibi olursun. İyi diyor, zaten benim 80 yıl ömrüm var, bu gece bir 5 vakit namaz kıldım mı bitti. Epeyce de erken ölürse alacaklı da oluyor. Şimdi Allah rahmet etsin, vefat etti bizim yani büyükçe bir firmanın sahiplerinden. Geldi bana dedi ki, hocam dedi, 80'li yıllarda hacca gitmiş, hacda neyse işte benim yaptığım bir şeyden hoşlanmış, burada geldi tanıştık. Orada karşılaşmışız, ben hatırlamıyorum. Hocam dedi, benim Cenab-ı Hak'tan şu kadar alacağım var dedi. Hayırdır dedim, ne oldu? E dedi, şimdi Harem-i Şerif'te 1 rekat namaz, işte 100.000 rekat namaz yerine tutarmış. Ben de şu kadar namaz kıldım. E bunu sen nereden çıkarıyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camide farzın dışında namaz kılıyor muydu? Faziletliyse kılacağın farz namazdır faziletli olan. Ve öyle sadece 1 vakit namazın yerine geçer, 2. vaktin yerine geçmez. Çok sevap alabilirsin, o ayrı bir konu. Cenab-ı Hakk'ın vereceği sevaba kimsenin engel olacağı yok. Ama yine 1 vakit namaz kılmış olur. Nafile namazları camide kılmak zaten diye bir şey yok. Sen git nafile kıl. Yok, kaza kıldım. Kaza namazı diye bir şey mi var ki kaza kılıyorsun? Yani şimdi gerçekten bazı şeyler üzerinde artık durmak lazım. Şimdi bir indirilmiş din var. Bu Kur'an-ı Kerim'de olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uyguladığı dindir. Bir de oluşturulmuş din var. Asırlar içerisinde oluşturulmuş. İnsanların keyfine göre oluşturulmuş bir din var. İndirilmiş dinde bu tür şeyler yok. Bu gecelerin kutlanması olayı ne zaman başlamıştı Yahya, bu konuda çalışmıştın? Peygamberimizden tam 400 yıl sonra başlıyor Kandil geceleri olayı. Şimdi kolaycılık tabii. Şunu da unutmayalım. Sizin en inançsız arkadaşlarınız varsa ona kafir deyin, ne kadar rahatsız olduğunu göreceksiniz. Kafir sözünden rahatsız olmayacak hiç kimse yoktur. Çünkü herkes kendinin dindar olmasını ister. Affedersiniz, her türlü haltı işleyecek ama yine de ona dindar diyeceksiniz. Eğitim kendisini de tatmin etmesi lazım. O zaman belli gecelerde nasıl olsa onları pohpohlayan hocalar da var. Ne anlatacak? Yalan çok iyi müşteri buluyor. Gerçekten çok iyi müşteri buluyor. Doğruları söylerseniz müşterisi yok. Ama hiçbir işe de yaramıyor. O başka. Şimdi yalan söylediğiniz zaman cemaatiniz bollanır, dolar taşar. Ama hiçbir kıymet harbiyesi olmaz. Ahirette Cenab-ı Hakk'a nasıl hesap vereceksin? İşte burada her şeyin doğrusunu ve gerçeğini söylemek lazım. Bir gün müftülükte bir hanım telefon açtı. Hocam, Kadir günü ne zaman diye sordu. Kardeşim, Kadir günü yok dedim. Kadir gecesi var. Olsun hocam, sen gene söyle. Vallahi ya, olmayan şeyin nesini söyleyeceğim ben? Peki ne zaman oruç tutacağız dedi. Kardeşim, orucu Ramazan'ın tamamında tutacaksın. Yok, bizim çocuklar oruç tutmak istiyor da gençler. Hangi gün tutsunlar? Şimdi yanlış şeyi görüyor musunuz? Şimdi o çocuğa diyor ki sen bugün bir gün tut. Ömür boyu tutmuş gibi olursun. Boş ver, fazla uğraşmana gerek yok. Peki bunu nereden şey yapıyorsunuz? Sanki bu din insanların babasının malıdır. İstedikleri gibi harcıyorlar. Kardeşim, bu din Allah'ın dinidir. İster inanırsın, ister inanmazsın, serbestsin. İnanıyorsan böyle, inanmıyorsan sen bilirsin. İlk defa başörtüsü konusu televizyonda tartışılıyordu. Tam bundan yıllarca önce, 80'li yılların başı. Şimdi yanımda hepinizin tanıyacağı birisi var. O başörtüsünün olmadığını savunuyor. Bir şey söyledi orada canlı yayında. Ben dedim, tabii istediğini söyleyebilirsin dedim. Senin cehenneme gitme hürriyetin var dedim. Olur böyle şey dedi. Olur böyle şey. Açık oturum bitene kadar ağzını açmadı. Şimdi hem her şeyi yapacaklar hem cennete gidecekler. Güzel gidin de. Cennete sokacak ben olsam hay hay buyur derim. Sana göz yumarım da Cenab-ı Hakk'ın kuralları var. Dolayısıyla şimdi tamam, Kadir Gecesi var. Güzel. Peki Kadir Gecesi'nde ne yapalım? Her gece ne yapıyorsanız onu yapacaksınız kardeşim. Her gece akşam namazını kılıyorsunuz. Her gece yatsı namazını kılıyorsunuz. Her gece sabah namazını kılıyorsunuz. İlave olarak her gece teheccüd kılarsanız tebiha ve nimet ne kadar güzel olur. Peki hissettim. Ayşe validemize, Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dua yılın her günü yapılabilecek bir duadır. Ya Rabbi, sen affedicisin, ikramın bol, affı seversin, beni de affeyle. Bunu her zaman söylememiz gereken bir duadır. Evet, şimdi bu akşam böyle Kadir suresinde konuyla ilgili soru mu gelmiş hemen anında? Harun Hoca sormuş. Kadir gecesinin gizli olmasının sebebi nedir? Pek de gizli değil işte. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala söylüyor. Şimdi Ramazan'da indirdik diyor. Bereketli bir gecede Kadir gecesinde indirdik. Yani aslında bu gecede şunu yapın, bunu yapın, ne Allah-u Teala diyor, ne Peygamberimiz diyor. Sen öyle bir hadise rastladın mı bu gecede şunu yapın diye? Yani ne Allah-u Teala Kadir gecesinde şunu yapın diye bir emir veriyor, ne Peygamberimiz veriyor, ne de Peygamberimizin özel bir davranışı var. O Ramazan'ın son 10 günü itikaf zaten o ayrı bir şey. Demek ki bu gecenin bilinmesi bizimle fazla alakalı değil. Bu gece çok önemli ama bizimle fazla alakalı bir tarafı yok. Yani çünkü bizi de oradan ilgilendiren bir şey olsaydı mutlaka Cenab-ı Hak onu söylerdi. Şimdi bu ikinci soru, Kur'an bir gecede nasıl indi? Bildiğimiz 23 yıla yayılmasıdır. Şimdi tabii inna enzelnahu fi leyletil kadr. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Burada enzelnahu'dan maksat onu indirmeye başladık şeklindedir. Bazıları Kur'an'ın tamamı olarak anlar. Şaban'ın 15. gecesinde, Berat gecesinde işte Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indiğini söylerler. O konudaki rivayetler de son derece zayıftır. Esas uygun olan, yani çünkü orada nasıl inna enzelnahu diyorsa, burada da inna enzelnahu diyor Kadir suresinde de, orada fiileyleti mübarekeh diyor, burada fiileyletil kadir diyor. Onu Kadir gecesinde, bereketli bir gecede indirdik. Dolayısıyla her ikisi aynı olaydır. Yani Şaban'ın 15. gecesi ayrı bir indirme, Kadir gecesine ayrı bir indirme söz konusu değil. Çünkü ifadeler aynı ifadeler. Öyleyse buradan anlayacağımız, Kur'an-ı Kerim'in son şeye kadar parça parça indiğini Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre, demek ki burada hakiki manayı kastetmek mümkün değil. Öyleyse o manadan, o manaya uygun bir başka mana, o gece o gece Kur'an-ı Kerim inmeye başlamış. Kadir gecesi Kur'an'ın indiği gece ise bu geceyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilmeme ihtimali var mı? O geceyi bilmeme ihtimali tabii ki biliyor Kur'an'ı zaten. İşte biz de biliyoruz. Ramazan'ın kaçıncı gecesi? Onu bilmeme ihtimali vardır. Şimdi bugün takvime bakmamış olsanız bugün Ramazan'ın kaçıncı günü diye sorsam bilir misiniz? Her gün takvime bakıyorsunuz da efendim işte şeye, bir sürü şeylerimiz var. Takvimi gösteren saatlerimiz var, telefonlarımız var, radyolar var, televizyonlar var, şunlar var, bunlar var. Bunlardan duyduğumuz halde bile ya bugün ayın kaçıydı diye birbirimize sormuyor muyuz? Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o kendisine Kur'an-ı Kerim indiği zaman kaçıncı gece olduğu bilmemesi gayet normaldir. Zaten itikaf için Hira Dağı'na çekilmiş. Günlerini orada geçiriyor. Yani günleri bir de kameri aylar gökteki hilale göre belirlenir. Hilale baktığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı belirlersiniz. Yani bir iki gün yanılmayla bu gece falan gecedir dersiniz ama takvime bakmak gibi birebir söyleyemezsiniz. Tabii ki bilebilir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama bilmeyebilir de. Miladi yıl 365 gün. Hicri yıl 356 gün. Ramazan her yıl 10 gün geriye gidiyor. Kadir gecesinin tam gününü nasıl hesaplayacağız? Şimdi siz Kadir gecesini miladi güne göre düşünüyorsunuz, onun için nasıl hesaplayacağız diye soruyorsunuz. Acaba bu anlamda senin her günü Kadir gecesi gibi kabul edilip yaşamalıyız? Şimdi yaşayacaksın da nasıl yaşayacaksın? Allah şöyle yap dememiş, peygamber dememiş yani. Sen her gün Müslüman olacaksın. Yoksa kat'i belli tarih olarak Kadir gecesi yılın hangi günüdür? Kadir gecesi işte Ramazan-ı Şerif'te bir gecedir. Şimdi bir kere yıl 365 gün değil, 356 gündür. Yani Allah-u Teala yeryüzünü yaratırken ona göre yaratmıştır. Tevbeydi. Evet. Şimdi 191. sayfayı açarsanız elinizdeki Kur'an-ı Kerimlerin 193. Burada Allah-u Teala diyor ki 36 sayfanın son ayeti. İnne iddete'ş-şuhuri 'indallahi 12 şehra. Allah katında ayların sayısı 12 aydır. Tamam, 12 ay. Şeyde de kameri aylar da 12, miladi aylar da 12. Yılın ayları 12'dir. Buradan şöyle kısa bir gönderme yapayım. Efendim, Sümerler'de yıl ay manasındaymış. Olabilir. Ya da birisi yanlış okumuş olabilir. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene yaşamış olması 950 ay demektir. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam da bizim gibi bir ömre sahipti. Tamam, Sümerler'de yıl bir aysa ve biz de Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene kavmin içinde kaldığını Sümerlerin yazıtlarından öğreniyorsak tamam. Tamam, öyle kabul edelim. Sümerlerin o tabletlerinden mi öğreniyoruz? Nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kur'an ne diyor? Kur'an diyor ki bir yıl 12 aydır diyor. Bir yıl 12 aydır diyen Kur'an, Nuh Aleyhisselam'ın kavminde 950 sene kaldığını söylüyor ve ondan sonra da yaşamış, kaç sene yaşadığını söylemiyor. Bunu da söyle bir ara cümle olarak, çünkü zaman zaman zihinleri karıştırıyorlar bu tip şeylerle. İnne iddeteşşuhuri indallahi 12 şehra, Allah katında ayların sayısı 12'dir. Fi kitabillahi, Allah'ın kitabında bu böyledir. Ne zaman böyle? Yevme halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri böyledir. Buna göre düzenli kurmuş. Peki bu hangi ay? Minha arba'atun hurum. Bundan 4 tanesi haram aydır. Haram ayları hangisi? Ramazan haram ayı mı? Değil. Şaban da değil, ondan önce Recep var. Bir de Zilkade, Zilhicce, Muharrem. 3 tane haram ayı var. Peki bunlar miladi takvime göre mi, hicri takvime göre mi? Demek ki bak, miladi takvimde haram ayı kavramı var mı? Öyleyse Allah gökleri ve yeri yarattığı günden beri aylar miladi takvime göre miymiş, hicri takvime göre miymiş? Kameri takvime göre yani. Peki, şemsi kameri diyeceğim de millet öyle telaffuz etmediği için öyle diyorum. Şimdi dolayısıyla bu soru aslında iyi bir soru ama, çünkü herkesin zihnini karıştıran bir olay. Fakat gereksiz bir, yani yapılan yorum yanlış. Demek ki Ramazan Kadir Gecesi Ramazan'da kardeşim. Biz alışmışız şeye göre. Miladi takvime göre, şemsi takvime göre. Şimdi ve devam ediyor. Zalike dinul kayyim. Sağlam din budur. Yani sağlam hesap budur ya da Allah'ın koyduğu düzen budur. Düzeni buna göre kurmuştur. Fela tazlimu fihinne enfusakum. O haram aylarında kendinize haksızlık etmeyin. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً Müşriklerle siz topyekun savaşın, nitekim onlar da sizinle topyekun savaşıyor. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Şimdi bunun devamı da olacak da burada haram ayları ile ilgili birkaç kelime daha söyleyeyim. Bu haram ayları öyle bir şeydir ki, o gün, yani o haram aylarında insanların dokunulmazlıkları biraz daha önem kazanır. Mesela Araplar babasının katilini görse sesini çıkarmaz. Ama o haram aylarını Cenab-ı Hak neden kurmuş? Haram ayları hangi? Bak, Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bu aylarda ne oluyor? Hac ibadeti var o ayların ortasında. Zilkade, Zilhicce, Zilhicce'nin ortasında hac ayı var ve arkasında Muharrem var. Şimdi otoparkta Yeşil Megan'ın sahibi aranıyor. Otoparkta Yeşil Megan. Şimdi hacda Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a emir verdiği zaman وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ öyleydi değil mi ayet? İnsanlar içerisinde haccı ilan et. يَاِتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرْ يَاِتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ. Ben hafız olmadığım için şüpheli okuyorum, şimdi yanlış okumayayım diye. Şimdi yürüyerek ve işte yorgun binekler üzerinde derin vadilerden geçerek sana gelsinler. Devamı? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Ta uzak yerlerden gelsinler. Niye geliyorlar biliyor musun? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Menfaatlerine şahit olsunlar. Bu menfaat hangi menfaat? Ne aklınıza gelir? Dünya mı, ahiret mi? Önce dünyevi menfaat. Ticaret, alışveriş. Çünkü devamı ve yezkuru smallahi fi eyyami ma'dudat. Ma'lumat. Bilinen günlerde Allah'ın adını ansınlar. İbadet 3-4 gün sürüyor orada, daha fazla sürmüyor. O zamana kadar menfaat. Ne demek? O zamanı oraya kadar gelecekler. Dünyanın her yerinden mallarını getirip orada satacaklar. 3 ay son derece güvenli. Dünya savaşla çalkalansa bile o 3 ay güvenli ay olacak bütün dünyada. Her taraftan insanlar mallarını getirip satacak. O bütün mevsimlere dolaştığı için de dünyada malını oraya getirip satmayacak kimse de kalmayacak. Dünyanın en büyük pazarı kurulacak. Zaten öyle de olmuştur. İbrahim Aleyhisselam'dan ta şeye kadar, harici isyanlarına kadar dünyanın en büyük pazarları orada kurulmuştur. Zaten pazarcılık da dünyaya oradan yayılmıştır. Şu İstanbul'un pazarlarına bakın. Arapların hakimiyetindedir hala. Hal öyledir. Bütün dünyaya fuarcılık oradan yayılmıştır. O kaldırılmış. Bu çok büyük bir eksikliktir İslam alemi için. Mekke'den ta Cidde'ye kadar, bak öyle bir mekan ki orası, zaten şey olarak kara parçaların tam orta noktası. Yapılan çalışmalar onu göstermiş. Şey, hem hava ulaşımı açısından, hem kara ulaşımı açısından, hem deniz ulaşımı açısından son derece elverişli. Hem de mekan fuara çok elverişli. Mekke'den Cidde'ye kadar koskoca saha, istediğiniz kadar fuar kurun. Dünyanın her tarafından insanlar mallarını getirsin, güvenle satsınlar. İşte Allah-u Teala onun için bu 3 ay haram. Peki ondan sonra bir ay? Ondan sonra da aradan bir süre geçtikten sonra kalan malları tekrar satmak için de bir aylık Recep ayında bir şey, bir haram ayı daha var. Çok sayıda panayır kuruluyordu şeyde. Kabe-i Şerif çevresinde ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o panayırların hiçbirini kaçırmıyor. Gidiyordu oralarda Kur'an-ı Kerim okuyup insanlara Allah'ın dinini anlatıyordu. Onun için mesela şeyler, Araplar bu panayırı belli bir mevsime getirmek için aylara ilave yapıyorlardı. Şimdi senede 11 gün, 10 gün, 11 gün fark ediyor ya. 3 senede bir ay ilave ediyorlardı seneye. Böylece tekrar mevsimi değiştirmiyorlardı. Ramazan için teklif var, evet. Buna nesi denir? Buna nesi denir? Allahü Teala diyor ki ayette innemen nesiu ziyadetun fil kufr. Bu nesi uygulaması kafirlikte yapılan bir ilavedir. Allah bunu kabul etmiyor. Bakın yani güneş takvimine uydurmak için yapılan bu uygulamaya kafirlik uygulaması diyor. Yudullu bihillezine kafaru, Allah ki o kafirleri bununla saptırır. Yuhillunehu amen ve yuharrimunehu amen. Çünkü bununla Allah'ın haram aylarını kaydırıyorlar. Bazen haramı helal, helalı haram haline getiriyorlar. Niye? لِيُوَاتُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ. Allah'ın haram kıldığı, dokunulmaz kıldığı zamanları çiğnesinler diye. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ. Allah'ın haram kıldığını helal yapsınlar diye. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءَ اَعْمَالِهِمْ. Yaptıkları kötü şey onlara güzel gösterildi. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Allah kafirlere, kafirleri yola getirmez. Kafirler topluluğunu yola getirmez. Şimdi neticede ne oldu? Demek ki esas takvim neymiş? Kameri takvimmiş. Öbürü değil. O zaman her şeyi biz ona göre düşünmek durumundayız.